DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 19, to wtorek, 24 dzień lipca. W Trójce czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewena, Filip Jarek. Jeszcze kilkanaście godzin może potrwać walka z ogniem na składowisku odpadów koło Polkowic. Co dalej z ustawami sądowymi? Debatuje nad nimi Senat. Przed budynkiem protest. Sinice nad Bałtykiem nie dają za wygraną. Już ponad 30 kąpielisk zamkniętych. Na miejscu 45 jednostek Straży Pożarnej walczą z ogniem od kilku godzin. Wciąż płonie składowisko odpadów chemicznych w miejscowości Jakubów koło Polkowic na Dolnym Śląsku. Rzecznik Dolnośląskiej Straży Pożarnej Daniel Mucha mówił w TVP Info, że akcja szybko się nie zakończy. Ta akcja już trwa kilka godzin, a na pewno przed nami długa noc, kilkanaście. Sądzę, że jeszcze na pewno strażacy będą walczyć z tym, żeby ugasić to nielegalne składowisko odpadów. Ogień przeniósł się na pobliski las i jest gaszony z powietrza przez samoloty. Zarządzono ewakuację ponad 300 górników z kopalni KGHM, bo zagrożony pożarem jest szyb wentylacyjny kopalni. Na szczęście strażakom sprzyja pogoda. Jest bezwietrznie, dym unosi się do góry, w związku z czym w momencie, w którym on się przemieszcza na nieduże odległości, to jednak jest, jego stężenie jest na tyle małe, że nie jest on toksyczny. Oczywiście w miejscu, w którym pracują strażacy, ratownicy, jest on bardzo niebezpieczny, dlatego też przez cały czas swoich działań są zabezpieczeni z aparaturę ochrony układu oddechowego. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zwołał na miejscu posiedzenie sztabu kryzysowego. Jak napisał na Twitterze, wykonane pomiary powietrza wykazały, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Senat pracuje nad pakietem nowelizacji sądowej. Ustaw. Wczoraj Komisja Senacka zarekomendowała przyjęcie zmian zaproponowanych przez PiS. W Senacie jest Karol Surówka. Jak przebiega debata? Na sali obrad słyszymy podobne argumenty do tych przedstawionych w ubiegłym tygodniu w Sejmie. Według opozycji kolejna proponowana przez Prawo i Sprawiedliwość nowelizacja to w rzeczywistości sposób na ograniczenie niezależności sądownictwa, a nie usprawnienie jego działania. Mówił o tym m.in. senator Platformy Obywatelskiej Aleksander Pociej. W czymże pomogliście obywatelowi? Jak on szybciej do swojego prawa dojdzie. Sprawozdawca Rafał Ambrozik z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że reforma jest skuteczna i że przyniesie efekty, ale trzeba na nie poczekać. Reforma wymiaru sprawiedliwości nie została domknięta. Jest jeszcze wiele aspektów, które należy poruszyć i należy zmienić. Na sali obrad cały czas słychać okrzyki. Dochodzą od protestujących, którzy ustawili się na tyłach budynku Senatu w okolicach Górnośląskiej. Właśnie w takim miejscu, by usłyszeli ich senatorzy. Senatorowie mają zagłosować nad zmianami w sądownictwie wieczorem. Z Senatu Karol Surówka. Dziękujemy za relację. Premier Theresa May ogłasza, że przejmuje kontrolę nad negocjacjami brexitowymi. Teraz to ona formalnie będzie głównym negocjatorem w sprawie wyjścia ze wspólnoty. Ogłosiła to z zaskoczenia na kilka godzin przed rozpoczęciem parlamentarnych wakacji. Już od tygodni mieliśmy nieoficjalne sygnały. Coraz więcej decyzji przekazywanych było w ręce prawej ręki premier Oli Robinson, jej doradcy do spraw Europy, który służył wszystkim premierom od czasów lewicowego Tony'ego Blaira. Teraz oficjalne potwierdzenie. Premier oświadcza, tu cytat, następują zmiany w rządowej maszynerii, a opozycja nie ma wątpliwości, zmiany to dla ministra do spraw Brexitu degradacja. Nie jest już głównym negocjatorem w sprawie wyjścia z Unii. Trafę chciał, że w parlamencie dziś Oli Robbins i Dominic Raab zasiedli koło siebie i zdawali posłom relacje z postępów w negocjacjach. John Whittingdale, członek partii rządzącej, sugeruje więc, że urzędnik Theresa May Oli Robbins ma teraz do powiedzenia więcej niż minister. Czy nie powinniście zamienić się miejscami? Tak naprawdę pan, panie Robbins, jest ministrem, a pan Raab pana tylko wspiera. Odpowiedź Dominika Raaba? Biorąc pod uwagę napięcia i nakładanie się funkcji pomiędzy poszczególnymi jednostkami, chcieliśmy pokazać, że gramy w jednym zespole. Jeżeli chodzi o hierarchię, jesteśmy jedną drużyną. Theresa May głosowała w referendum za pozostaniem w Unii. Dominik Raab za wyjściem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Aż 32 kąpieliska nad Bałtykiem zamknięte z powodu sinic. Wysokie temperatury i bardzo słoneczna pogoda sprzyjają namnażaniu się bakterii, po kontakcie z którymi może ucierpieć nasze zdrowie. Maś no, jakaś tam jest, ale niektórzy ludzie wchodzą do wody. Pan by wszedł? Nie. Pani też nie? Nie, nigdy. Gdzie w tym momencie pozamykane są kąpieliska? Są to 22 kąpieliska od strony Zatoki. Tomasz Augustyniak z Pomorskiego Sanepidu. Od Babich Dołów pod stronę Gdyni po Gdańsk-Świbno. Dodatkowo zamknięte jest także 10 kąpielisk od strony Otwartego Morza. Białogóra, Karwi, w Jastrzębie Górze, w Jastarni i kąpielisko w Juracie. Jakieś takie glony syf, które się rozwijają w wodzie. Groźne to jest? Nie mam pojęcia. 50% z nich wytwarza bardzo silne toksyny. Joanna Narożniak, rzecznik prasowy mazowieckiego sanepidu. Które mogą powodować różnego rodzaju wysypki, zaczerwienienia, świądy. Jeżeli właśnie łykniemy tej wody, to mogą być biegunka, to mogą być nudności, nawet wymioty i nawet gorączka. Bóle mięśni czy stawów po kąpieli, jak i kilka dni po kontakcie z sinicami. Sinice to nie tylko problem nadmorskich kurortów. Na Mazowszu są w Nieporęcie nad Zalewem Zegrzyńskim, w Radomiu na Zalewie Borki i Przydłowcu. A informacje, gdzie się można kąpać, a gdzie nie, znajdziemy na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego. Tematem zajęła się Izabela Woźniak. To był Serwis Trójki. A skoro jest po 19, to serwis uzupełniamy informacjami sportowymi. Tomasz Gorazdowski. Francuzi się cieszą. No, nie tylko dzisiaj. Drugi raz w tej edycji są górą. Julien Alaphilippe w Pirenejach po samotnym finiszu wygrał 16 etap Tour de France. Żółtą koszulkę lidera zachował waliczyk Geraint Thomas. Miało być 218 km, ale już po 30 zarządzono drugi tego dnia start. Przyczyną było zatrasowanie drogi przez rolników. W geście protestu przeciwko obcięciu im dotacji zabarykadowali szosę belami ze słomy. Peleton musiał się zatrzymać. Żandarmeria utorowała przejazd. Rolników potraktowała gazami łzawiącymi, które dostały się do oczu także wielu kolarzy, w tym Petera Sagana. Na 25 km do mety, gdy wjechano do Hiszpanii, peleton miał do uciekinierów 12 minut straty. Na zjeździe z przyłęczy Porty prowadzący Belg Gilbert nie zmieścił się w wirażu, wpadł w poślizg, uderzył rowerem w kamienny murek i fiknął kozła, spadając w 3-metrowej głębokości rów. Udało mu się wdrapać, był w szoku, ale wsiadł na rower i pojechał. Ostatnia przełęcz Portillon, pierwszy wjeżdża Brytyjczyk Adam Yates z australijskiej ekipy Mitchelton Scott. Teraz szaleństwo, wirówki, wiraży. 10 kilometrów, Brytyjczyk, 10 sekund za nim, biała koszulka w czerwone grochy, najlepszy góral. Francuz Alaphilippe, kolejny zwój wiraży i Yates leży, ślizga się biodrem po asfalcie. Francuz go mija i niezagrożony jedzie do mety, a Brytyjczykowi podcina to skrzydła. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tyle o kolarstwie, teraz o piłce nożnej. Do końca roku jeszcze sporo czasu, ale już po sezonie piłkarskim, tym minionym, więc już można wybierać najlepszych. Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, Salah znaleźli się na liście nominowanych do nagrody FIFA. Polaków nie ma i nie ma się specjalnie czemu dziwić, choć niektórzy powiedzą, naszego Robercika nie ma? No w dziesiątce po mistrzostwach świata to go nie będzie. Ano nie ma i nie ma się czego dziwić. Mbappé, poczekaj, a Kylian? Są Mbappé, jest Griezmann, jest Varane, nie ma chyba tamtego. Będą też wybierać najlepszego trenera. Kandydatów do tego tytułu takich poważnych jest dwóch. Selekcjonera mistrzów świata, Francuz Didier Deschamps i już w tej chwili były trener Realu Madryt, Zinedine Zidane. Obok nich też dobrzy, ale w tym roku to raczej nie ta liga w porównaniu z tymi A Jerzy Brzęczek? Przecież tak dobrze poszło z Płocku. Coś go nie dostrzegli go tam? Nie, ale dostrzegli na przykład Czerczesowa. A widzisz. Za to, co zrobił z reprezentacją Rosji, dostrzegli Guardiolę. Tych kibiców, tych trenerów ligowych jest sporo. Pana Jerzego jeszcze nie ma. Ale dostrzeżony został w Polsce i pan Jerzy jest naszym trenerem reprezentacji, czyli postęp jest. Nie wiem, czy wiesz, że jedna z amerykańskich gazet, takich dość poważnych, nie wiem, czy Washington Post, czy inna, w swoich doniesieniach agencyjnych informowała, że trenerem reprezentacji Polski została Wisła Płock. Bo ktoś nie doczytał, jak z Jerzym Brzęczkiem było. Niedobra informacja dla kibiców Formuły 1 w Stanach Zjednoczonych. Jeden z dyrektorów Formuły powiedział, że wyścigu w Miami już nie będzie. Przynajmniej w kolejnym sezonie. Podobno nie mogli się jakoś dogadać organizatorzy z jednej i z drugiej strony. Na koniec przypomnienie głównie kibicom Legii, bo o wielkim futbolu chyba na razie jeszcze mowy być nie może. Dziś o 21:00 Legia zagra ze Spartakiem Trnawa w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Podobno już niektórzy kibice rezerwują sobie samolot do Belgradu, bo następnym rywalem ma być Czerwona Zvezda. No, wiesz jak z tymi rezerwacjami bywa. Dziś w nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko we wschodniej połowie kraju miejscami będzie duże i tam spodziewać można się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperatury w nocy, od 13 do 18 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz. Możliwy będzie grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Na wschodzie, gdzie tych opadów będzie więcej, do 30 mm. Temperatury jutro, proszę Państwa, od 23 stopni do 29. Już za chwilę Magier Wagli. Państwo czekają na spotkanie muzyczne. Ja tylko podziękuję Agnieszce Łukasiewicz, Ewie Lipowicz i Dariuszowi Pierre. I oczywiście Państwu za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Olszański, do usłyszenia. Trójka.

Dobry wieczór się z Państwem. Zaskoczka leczka, paletyletka, myślę, prawda? Ale to nie jest Studio L i nie pan Jerzy Kordowicz, aczkolwiek z panem Kordowiczem na przykład łączy nas fryzjer, zdaje się. Bo gdyż podobne mamy fryzury, nosimy sobie, a zamiłowanie do muzyk wszelakich też nas łączy. No ja obiecałem państwu, a przepraszam, jestem pani Bumbą, dzisiaj występuję jako samotny biały Bagiel, aczkolwiek nie taki samotny, gdyż jest ze mną pani Agnieszka Łukasiewicz, pan Darek Pieruk i pan Bartek, i jest nasz tu wesoła gromadka. No nie taka wesoła, o czym potem. Mówiłem państwu jeszcze o owej elektronice, no bo to jest tak, że nic co ludzkie nie jest mi obce i w elektronice, jak w każdej innej muzyce, są rzeczy fantastyczne, rzeczy śmieszne i rzeczy, które mocno się zdewaluowały, i rzeczy, które są nieprzemijające, ponieważ instrumenty elektroniczne na samym końcu zawsze potrzebują człowieka, co by je podłączył chociażby do prądu i uruchomił odpowiedni klawisz, i na końcu każdego instrumentu, tak jak i na końcu iPhone'a, czy tableta, czy innych takich nowoczesnych bardzo wynalazków, jest człowiek. W związku z tym myślę, że elektronika, tak jak żadna inna muzyka, nie zginie, aczkolwiek ma swoje różne etapy i różne sentymenty. To zagrał dla państwa Tim Blake. Nagranie pochodzi z 1977 roku. Tim Blake jest artystą brytyjskim. Najpierw był inżynierem dźwięku. To dosyć częsty przypadek, że elektronikami stają się inżynierowie dźwięku. Skądinąd, wydaje mi się, mało dość zaskakujący. Więc był inżynierem dźwięku w zespole Hawkind, a w 72 dołączył się, został członkiem zespołu Gong, znanego zapewnie państwu. A Gong opuścił w 75 i założył zespół Crystal Machine. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie właśnie na tych syntezatorach różnych, gdyby państwa interesowało, jakie to syntezatory, jest oczywiście Mini Moog, jest mnóstwo instrumentów takich, do których chętnie się zresztą wraca teraz. Chciałem właśnie powiedzieć, że no nie za wesoły znowu tydzień. Wczoraj zginął w wypadku w wieku 47 lat Grzegorz Grzyb, no, fantastyczny perkusista. Ta śmierć się dosyć szerokim echem odbiła w tak zwanej branży muzycznej, ponieważ perkusista rozchwytywany, grywający w różnych formacjach, głównie jazzowy, grający z Leszkiem Możdorem, z Zbyszkiem Namysłowskim, z zespołem Laboratorium w ostatniej odsłonie tego zespołu, a nagrywający też z Muńkiem, Staszczykiem. Artysta wszechstronny i bardzo lubiany. Zginął w wieku 47 lat. No i to smutna okoliczność. No, nie za wesoło jest też w Grecji, o czym państwo wiecie. Dlatego tak delikatniej troszkę zaczniemy. Później się to wszystko jakoś rozkręci. Pan Fisz, Kanikuła na wsi z nietoperzami i zwierzętami. Pozdrowienia tam, jeśli słucha. Pewnie nie słucha, gdyż ugania się za zwierzyną i za wnukami mymi. No to teraz, proszę państwa, Richard Pinas, Francuz, urodzony w 1951 roku, jeśli państwa interesuje. Nagranie pochodzi z 1978 roku, wariacja 7. No, ponieważ jak widzę, na przykład pana Tomasza interesują instrumenty, na których owe utwory były wykonywane, to Richard Pinas akurat zagrał ten utwór na syntezatorze Muga i nagrał go na Revoxie, na magnetofonie Revox, proszę państwa, szpulowym w Heldon Studio. Heldon Studio nazwane od zespołu Heldon, który w 1974 roku został przez pana Pinasa założony. Pan Pinas zaczyna oczywiście od grania na gitarze, jak to wszyscy w latach tych 60., ale zajął się też studiowaniem filozofii, proszę pana, proszę państwa, na Sorbonie zresztą, którą skończył, a jednocześnie pisał też opowiadania. Myślę, że nie trudno zgadnąć, że były to opowiadania science fiction. No i tak to się ładnie wszystko poukładało. Teraz zaś przerzucimy się na chwilkę do czasów współczesnych, aczkolwiek artysta, mimo że 40-paroletni, z tego co tu widzę, no 46-letni, to jednak już weteran, gdyż jest jednym z pionierów muzyki elektronicznej w latach 90. obok Apex Twina, Orb i tak dalej. Nazywa się on Mike Paradinas, a występuje pod pseudonimem Music. No w zasadzie Music to się czyta, pisze się przez literkę Mi i tak dalej, i tak dalej. No nie tak dawno ukazała się jego płytka najnowsza. Muzyczka właśnie dosyć eklektyczna w sumie, bo trochę i tanecznej, troszkę melodyjnej, troszkę tam, a tu troszkę tak dalej. Pan Michael Paradinas jest oczywiście Londyńczykiem. No i tyle. Założył własną wytwórnię, ma szacunek wśród kolegów i w branży i jest ciekawym artystą. No to bardzo proszę, posłuchamy sobie na początek melodii, co zdaje się z udziałem zresztą głosu ludzkiego, potem Perhaps. Kiedy pierwszy raz usłyszałem ową piękną melodię z miesiąc temu, pomyślałem sobie, że szkoda, że nie miałem jej przy sobie wtedy, kiedy byłem na wsi po raz pierwszy, chyba z 5 lat, znaczy po raz pierwszy w tym miejscu w okolicach Nocy Świętojańskiej i nagle w ogrodzie wysypały się robaczki świętojańskie w wielkiej ilości i było to tak metafizyczne przeżycie, że staram się zawsze o tej porze być tam i czekać na nową chwilę. Nie zawsze mi się udaje. Ale nie wiem czemu ja bym właśnie tam przy cudnej urody pieśń, chociaż słowa dość niewyraźne, bo wsamplowane lekutko, jakoś bym ją tak połączył z problematyką robaczków świętojańskich, gdyż to niezwykle cudowne i metafizyczne potworki moim zdaniem. Co to ja chciałem? No to jeszcze raz pana muzyka, tym razem w ładnej melodii instrumentalnej, już chyba bez głosu ludzkiego, nawet na pewno Andan tytułowej melodii. No jakaż urocza melodia, prawda? Mnie troszkę przypomina... Ja jestem mało dość obeznany. Nie powiem, żebym tak pasjami słuchał. Poza audycjami pana Kordowicza, które notabene też dzisiaj będzie miał audycję, także mam nadzieję, że ten aperitif, nie bójmy się tego słowa, będzie zacny, chociaż tu troszkę będzie wiertarek też takich mniej może miłych dla uszu, lepiej, sympatyczniejszych dla nóg, to się jeszcze okaże, co to będzie. No ale takie mam właśnie jakieś miłe skojarzenia. Czasem tak mi dobrze robi, takie miziu jak tutaj. Panie Zbyszku, bardzo dzięki za zdjątka i takie miłe te różne te, że elektronicznie, że analogowe głośniki. No i ja też, czyli ten pan redaktor analogowy jako żywo przy tym wszystkim. No to jeszcze teraz coś zupełnie innej beczki, aczkolwiek powinno być z tego, co pamiętam, troszkę elektroniki. Mianowicie Nils Frahm ze swojej ostatniej płyty, ze swoją przepiękną okładkę na marginesie, która dopiero na analogu wygląda. Z tytułowym utworem potem All Melody. No i tak to się tak pięknie plezie, jak mówią w Małopolsce. A my, proszę Państwa, przenosimy się wszyscy razem, wespół w zespół, na teren kultury przy pomocy pani redaktor Agnieszki Obrzańskiej. Ta historia zaczyna się w Waszyngtonie w 2001 roku. Teren. Kultura. Producent Mark Rupert wpada na dość szalony pomysł, by nakręcić film w 48 godzin. Namawia do tego znajomych, a w kilka lat po tym eksperymencie 48-Hour Film Project staje się ważną imprezą, konkursem, do którego zgłaszają się ekipy filmowe i ma odnogi na całym niemalże świecie. Od 2011 roku także w Polsce. Idea robienia filmu w 48 godzin w sumie jest bardzo prosta. Zachęcić filmowców, ale i amatorów do aktywnego tworzenia i wyjścia z kamerą w przestrzeń miasta? Patrząc na naszych uczestników, którzy właśnie są również amatorami, bym powiedziała nawet w sporej części są amatorami, jest to dalej świetna zabawa, nawet dla tych osób, które pracują na co dzień w filmie. Zazwyczaj, kiedy robimy produkcję filmową, krótszą, dłuższą, mamy na to więcej czasu, możemy się lepiej przygotować, tu wszystko się dzieje na wariata, w pośpiechu, natomiast w tym pośpiechu też musi być jakieś przemyślenie i pomysł na to, jak to zrobić. Mówi Maria Leśniodorska. Wydaje mi się, że nasi uczestnicy do tej pory potwierdza to fakt, że część ekip bierze udział po raz ósmy już w tym roku 48, że jest to dla nich przygoda i przygoda, którą chcą kontynuować i co roku odnawiać i co roku mają nowy pomysł na siebie i na swój film, co uważam, że jest bardzo fajne i te filmy z roku na rok stają się coraz lepsze, bym powiedziała, i na coraz fajniejszym poziomie. No i każdą edycję gdzieś tam staramy się robić coraz lepiej. Parę polskich ekip, m.in. Pana To, wylądowało w Cannes razem z 48. Wygrali edycję polską, następnie znaleźli się w gronie najlepszych filmów z całego świata 48 Hours i później wylądowali właśnie w Cannes i tam mogli swój film zobaczyć. A przede wszystkim zaprezentować. Aktualnie trwa nabór do tegorocznej edycji 48-Hour Film Project Warszawa i wydarzenia, które wypełniają czas do końca września. Kiedy to nabór zostanie zamknięty? Zaczęliśmy spotkania Meet and Greet, gdzie można poznać przyszłych członków swoich ekip, ponieważ zachęcamy do tego, żeby na takie spotkania przychodziły osoby, które już mają ekipę, ale na przykład brakuje im członków, albo osoby, które są zainteresowane festiwalem, ale nie mają jeszcze swojej ekipy i chciałyby do kogoś dołączyć. Dopiero za nami pierwsze spotkanie, które było 18 lipca, a przed nami 31 lipca w Eufemii w Warszawie, przy krakowskim przedmieściu, na terenie ASP. Spotkamy się m.in. z Łukaszem Konopką i Zosią Dowiat, którzy brali udział w zeszłorocznej edycji. Łukasz kręcił film i był tym liderem zespołu, natomiast Zosia jest reżyserką, która wygrała zeszłoroczny konkurs ze swoim filmem Supresja. Bo 48-Hour Film Project polega na tym, by zebrać ekipę i nakręcić film w 48 godzin. Tylko tyle i aż tyle. Musimy znaleźć na pewno scenarzystę, musimy znaleźć operatora, musimy znaleźć najlepiej dźwiękowca również, musimy znaleźć reżysera, aktorów. Kiedy już to mamy, możemy się zgłosić, zarejestrować przez naszą stronę internetową i już wtedy wpadamy w machinę festiwalową, czyli jesteśmy na bieżąco informowani o naszych wydarzeniach, również o warsztatach, które w tym roku będą we wrześniu, oraz o samym festiwalu, który już nadchodzi dużymi krokami, bo 28 września będzie nasz weekend filmowy. Wtedy spotkamy się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ekipy dowiedzą się, jaką linię dialogową, jaki przedmiot oraz bohatera, jego imię i nazwisko oraz zawód otrzymają od nas, a także wylosują gatunek, w którym będą musieli zrealizować film. Bardzo chcemy, żeby nasz festiwal był też takim czasem, w którym właśnie amatorzy mogą spotkać się z profesjonalistami i też osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w filmie, mogły zrobić produkcję, która będzie elementem ich portfolio, z którym będą mogli pójść dalej, którym będą mogli się pochwalić. Też staramy się informować na bieżąco naszych uczestników o festiwalach po 48, gdzie mogą wysłać swoje filmy, mogą wtedy je oczywiście poprawić. Chcemy być platformą międzypokoleniową, gdzie naprawdę mogą się spotkać wszystkie osoby zainteresowane filmem i nie tylko nasi uczestnicy, ale też większość naszych wydarzeń jest otwartych, tak żeby mogli zaprosić swoją rodzinę, przyjaciół i może oni w przyszłym roku dołączą również do ekip festiwalowych. Można już teraz szczegóły na www.48hfppoland.pl i teraz na antenie. Wczesna rejestracja trwa do 9 sierpnia. Później od 10 sierpnia do 12 września mamy regularną rejestrację, a na samym końcu czekamy na ekipy, które zbiorą się najpóźniej i mają czas aż do 28 września, żeby dołączyć do naszego festiwalu, do naszego konkursu. I patrząc na tych ludzi, którzy przychodzą później, oddają swoje filmy, które oglądają swoje filmy w kinie, mogę powiedzieć, że troszkę żałuję, że nie zaczynałam jako uczestnik. Patrząc na ich zadowolone twarze, pełne pasji, pełne takiego zmęczenia też, no bo to jednak jest weekend bezsenny, ale ta radość, która gdzieś tam w nich drzemała i to, że oni się spieli i zrobili ten film, to jest coś, czego im zazdroszczę, będąc tylko od strony organizatora. 48 Hour Film Project, festiwal i konkurs w jednym. Trwa nabór do warszawskiej odsłony, a wszystkie szczegóły przypomnijmy na www.48hfppoland.pl. Zapraszam. 48 Hour. Ciekawe to wszystko, bardzo proszę Państwa, a ja tu dostaję przepięknej urody korespondencję ze Skandynawii, popartą jakimiś zdjętkami kąpiących się niewiast na terenie jezior przepastnych w promieniach słonecznych. Przejdziemy elektronikę, przejdziemy kosmos, będziemy z uchem z Wami. No, elektronika jeszcze chwilka. Jeszcze chwilkę, aczkolwiek nie będę Państwa specjalnie męczył warkotami. Teraz może coś pod but, gdyż ze sceny brytyjskiej z panem Fishem, dzisiaj nieobecnym, wychwalamy ową scenę, na której znowu dzieje się dużo fantastycznych rzeczy. Zresztą pozamawiałem troszkę płyt jakiejś na przykład 21-letniej dziewczynki, która śpiewa przecudne rzeczy. No naprawdę czuję, że tam powinienem odwiedzić ten kraj piękny. Teraz no jest renesans dubstepu, znowu drum and bassu i tak dalej. To taka elektronika taneczna, czyli dubstep typowy Bloodline, Street Gangs na koniec pierwszej części. Some of the Crips and the Bloods, two of LA County's most vicious gangs. LA police are getting their orders as they prepare for another assault on street gangs. But that was before the Los Angeles Police Department declared war on Crips and the Bloods. LA police are getting their orders as they prepare for another assault on street gangs. But that was